Esayas, Kabanata 39. Nabalitaan ni Merodach Baladan na hari ng Babylonia na anak ni Baladan na si Hezekias ay gumaling sa kanyang karamdaman. Bilang pagbati, nagpadala siya roon ng mga sugong may dalang sulat at regalo. Labis itong ikinagalak ni Hezekias at sa katuwa ay ipinakita niya sa mga ito ang lahat niyang kayamanan at ari-arian. Ipinakita niya ang mga itinagong pilak, ginto, mga pabango, mamahaling langis, at ang mga sandata sa arsenal. Kaya lahat ng taguan ng kanyang mga kayamanan ay nakita ng mga sugo. Nang dumating si Isayas, tinanong niya si Haring Hezekias, "Saan ba nanggaling ang mga taong ito? Anong sinabi nila sa iyo?" Sumagot ang hari, "Sa malayong lugar sila nang galing. Buhat pa sila sa Babylonia." Nagtanong na muli si Isayas, "Ano naman ang nakita nila sa inyong palasyo?" Sinabi ng hari, "Lahat ng ari-arian ko sa palasyo, pati ang laman ng mga bodega." Dahil dito'y, sinabi ni Isayas, "Pakinggan ninyo ang ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Darating ang panahon na ang lahat ng ari-arian ninyo, pati ang tinipon ng inyong mga ninuno, ay dadalhin sa Babylonia. Walang matitira sa mga iyon. Pati ang iyong salinlahi na ipapanganak pa lamang ay dadalhin sa Babylonia at gagawin nilang mga yunok ko sa palasyo ng hari." "Ang sinabi mong yan buhat kay Yahweh ay mabuti," sagot ni Hezekias. Sinabi niya ito sapagkat iniisip niyang magkakaroon ng kapayapaan at kasaganaan habang siya ay nabubuhay.